Mujahid Hasan di perang nama Hussein ke Megepoh Bandung, cucu saya di Najikrah pasukan Mandum di Utron lengkapan Bandung, alat senjata Najikrah pasukan Mandum di Utron lengkapan Bandung, alat senjata. Sana jahit Hussein ada di senang di depan sambonyan di mat kuasa demak oh dudo Yazid nyala tungang kagak deh garang de kaboria karena berobi di mat kerajaan hukuman Tuhan dudo celaka karena berobi Syahid Hasan di perang nama Hussein ke Megepoh Bandung, cucu saya di Najikrah pasukan Mandum di Utron lengkapan Bandung, alat senjata Najikrah pasukan Mandum di Utron lengkapan Bandung, alat senjata. Syahid Hussein dalam perang pun Yazid kejam di belakang Karbala. Syahid Hussein hati senang jeneban sambonyan di markuasa. Syahid Hussein hati senang jeneban sambonyan di markuasa. Demak oh dudo Yazid nyangat tungang kagak.